ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امہات المؤمنین چار یار سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے۔ یا رسول اللہ وہ حالنا طالب نظر کرم بدکار ہے، یا حبیب اللہ اسمع قولنا التجا یا سید الابرار ہے، اننی فی بحر ہم من مغرق ناؤ ڈاوا دولدت مجدار ہے، خذ یدی الساحل لنا اشکالنا ناخداؤ تو بیڑا پار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے۔ آتے ہیں اس در پہ سلطان و گدا میرے آقا کا سخی دربار ہے، بلبلو تم کو مبارک پھول ہو بس گیا صحبا کا دل میں خار ہے، جاگنی کا وقت ہے یا مصطفیٰ جاگنی کا وقت ہے یا مصطفیٰ، جاگنا کا طالب دیدار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے۔ کیا کروں میں دیکھ کر رنگ چمن دشت طیبہ سے مجھے تو پیار ہے، سبز گنبد کی ضیائے مرحبا مرحبا پر نور ہر مینار ہے، جگمگاتا ہے مدینہ رات دن سبز گنبد منبائے انوار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ غوث کے دامن میں جو بھی آ گیا دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، دامن احمد رضا مجھ کو ملا ہاں یہ انعام شہ ابرار ہے، بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلام سے کیوں پیار ہے، ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، بے عدد کافی مسلمان ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، بے نمازی بھی نمازی ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، چور ڈاکو آئے اور قائم ہوئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، دانی جو قاتل بھی قائم ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اور شرابی آئے تائب ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، سنتوں کی ہر طرف آئے باغات دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ بخشوانا آپ ہی بدکار کو، بخشوانا آپ ہی بدکار کو، سب کو ناگاروں کا یہ سرکار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے